Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Była prokurator z Gdańska zeznaje przed komisją do sprawy Amber Gold. Za chwilę relacja naszego reportera. W Brukseli dziś kolejna dyskusja o sytuacji w Polsce i odpowiedź na białą księgę w sprawie reformy sądownictwa. Tureckie służby zatrzymały 4 osoby, które próbowały sprzedać promieniotwórczy pierwiastek. Ewa Daliga z prokuratury okręgowej w Gdańsku po wybuchu afery Amber Gold prowadziła postępowanie w sprawie piramidy finansowej Marcina P. Była prokurator od ponad godziny zeznaje przed Sejmową Komisją Śledczą. W Sejmie jest Dawid Grygorcewicz. Powiedz, jakie informacje przekazała dziś komisji? Prokurator Ewa Daliga skorzystała z prawa do swobodnej wypowiedzi i streściła komisji przebieg swojego udziału w sprawie Amber Gold. Do sprawy jako jeden z referentów została przydzielona w połowie sierpnia 2012 roku, a więc już po upadku spółki. Jednak miała problem z zapoznaniem się z głównymi aktami sprawy, ponieważ te pozostawały w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dodała, że opierała się wówczas na aktach podręcznych sprawy. W związku z tym, że tak jak mówię, nie miałam możliwości z przyczyn, które wskazałam powyżej, zapoznać się z całością materiału dowodowego, ja nie brałam udziału w procesie decyzyjnym, jeśli chodzi o decyzje kluczowe, decyzje strategiczne. Moje decyzje, które podejmowałam, ograniczały się tylko w zasadzie do tych decyzji incydentalnych. Prokurator wyjaśniła, że jej rola w sprawie Amber Gold zakończyła się już w październiku 2012 roku, gdy śledztwo przeniesiono do łódzkiej prokuratury. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Decyzję w sprawie kilku nieruchomości przy ulicy Chorzej w Warszawie ogłosi lada moment komisja weryfikacyjna. To będzie pierwsza decyzja po wejściu w życie nowelizacji ustawy o komisji. Reprywatyzacją przy Chorzej zajmowała się w listopadzie. Dwie kamienice i działkę przejął handlarz roszczeń Marek M. Za budynek przy Chorzej 25 zapłacił 550 zł. 1 grudnia komisja stwierdziła rażące naruszenie prawa w sprawie prywatyzacji na rzecz tego handlarza kamienicy przy ulicy Nabielaka. Ze względu na nieodwracalne skutki prawne komisja nakazała właścicielowi budynku zwrot do kasy miasta prawie 3 milionów złotych. Dziś w Brukseli kolejna dyskusja o sytuacji w Polsce. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans na spotkaniu unijnych ministrów ma przedstawić ocenę Białej Księgi, która z naszej strony tłumaczy celowość reformy systemu sprawiedliwości. Polska od dawna prowadzi dialog z Komisją oraz odpowiada na wszystkie pytania i wątpliwości Brukseli. Reforma była konieczna, a dokonaliśmy jej wzorując się na kilku krajach europejskich. W Sejmie rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska odpowiadała na pytania dziennikarzy. A jeżeli wprowadziła podobne rozwiązania Polska, te rozwiązania są kwestionowane. Będziemy odpowiadać tak długo, jak będzie trzeba i rozwiewać wątpliwości, ale pragnę zauważyć, że również wczoraj pani kanclerz zwróciła uwagę, że trwa konstruktywny dialog premiera Morawieckiego z Komisją Europejską i liczy na to, że ten dialog, nie chcę powiedzieć zbyt optymistycznie, ale jakby brzmiało, idzie w dobrym kierunku. Dziś mija termin odpowiedzi na grudniowe rekomendacje Komisji Europejskiej w sprawie reformy sądownictwa w Polsce. Joanna Kopcińska zapowiedziała, że odpowiedź zostanie przekazana. Tureckie służby zatrzymały 4 osoby, które zamierzały sprzedać na czarnym rynku za 70 milionów dolarów promieniotwórczy pierwiastek Kalifornia. Sztucznie wytwarzana substancja jest wykorzystywana w reaktorach jądrowych i może być użyta przez terrorystów. Według tureckich mediów aresztowani są członkami dużej grupy przestępczej. Do operacji policyjnej doszło w Ankarze. Zatrzymani mieli prawie 1,5 kg kalifornu. Tureckie media podają, że na legalnym rynku wartość takiej ilości tej substancji może sięgnąć prawie 6 miliardów dolarów. To najdroższy, jeden z najrzadszych pierwiastków chemicznych. Jego jedynymi producentami są Rosja i Stany Zjednoczone. Po raz pierwszy otrzymano go w latach 50. w Kalifornii. Jest uważany za strategiczny. Może być wykorzystywany także m.in. przy wydobyciu złota, srebra i w medycynie. Według mediów substancja została najprawdopodobniej przemycona z Rosji. Turcja leży na trasie tranzytowej między Azją a Europą, gdzie zdarza się przemyt materiałów jądrowych. W przeszłości dochodziło już do zatrzymań w związku z taką działalnością. Z Aten Beata Kukiel-Braila, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na południu, wschodzie i na Pomorzu przelotne opady śniegu. W pasie od Dolnego Śląska przez centrum po Podlasie nie powinno padać. Nad morzem porywisty wiatr. A do tego pochmurno, choć chwilami będzie się przejaśniać. Od minus 3 stopni na Podkarpaciu do plus 1 na Dolnym Śląsku i 3 w centrum oraz na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 830 tysięcy podpisów pod państwa projektem nowelizacji ustawy robi wrażenie, ale z drugiej strony podejrzewam, że równie dużo można zebrać podpisów pod projektem liberalizującym ustawę o warunkach przerywania ciąży. Jak rozstrzygnąć tak poważny spór? Spór, w którym miesza się moralność, religia, postulaty o szanowaniu państwa świeckiego. Tutaj nie musimy gdybać, ile podpisów można zebrać pod podpisem liberalizującym prawo aborcyjne, bo taką próbę podjęto. W zasadzie równocześnie z nami zebrano około 200 tysięcy podpisów. Więc różnice w poparciu społecznym dla naszego projektu i dla projektu Ratujmy Kobiety widać. Owszem, tak, ale wie pan, to nie zawsze jest tak, że liczba podpisów świadczy o tym, że ktoś ma rację. Nie, tego nie twierdzimy i nawet gdybyśmy zebrali mniej podpisów, gdybyśmy przenieśli tylko 100 tysięcy podpisów do Sejmu, to nie zmieniałoby to faktu, że uważalibyśmy, że nasz postulat jest słuszny. Dlatego, że podstawą naszej cywilizacji jest poszanowanie prawa do życia i tak naprawdę sytuacja, w której ludzie niepełnosprawni są z jakiegoś powodu tego prawa na pewnym etapie swojego życia pozbawiani, no jest dla nas czymś, co nie powinno mieć miejsca w nowoczesnym społeczeństwie. Czasem pada i taki argument, dla katolików sprawa jest jasna, bez względu na regulacje w prawie pisanym państwa. Każdy ma wybór, a ustawa przecież nikogo nie zmusza do aborcji, daje tylko możliwość. W ten sam sposób można by też mówić w zasadzie o każdym prawie, jakie mamy w państwie. No, prawo zabrania nam zabijania, gwałcenia, kradzieży, rozbojów, wielu innych czynów, dlatego że są uznane za obiektywnie złe i tak samo uważamy jest w przypadku aborcji. Niedawno, jak panowie biskupi zaapelowali o niezwłoczne podjęcie pracy nad projektem Zatrzymaj Aborcję, nad państwa projektem, to wywołało protesty w ostatnią niedzielę przed siedzibami diecezji, archidiecezji w kilkunastu miastach. Odbyły się protesty, przede wszystkim kobiet. Uważają, że mają prawo do nieskrępowanej decyzji. Pana zdaniem nie mają? Żaden człowiek nie ma prawa do pozbawienia życia drugiego człowieka ze względu na swoje widzimisię, ze względu na jakieś arbitralnie wymyślone przesłanki. Dlatego domagamy się tego, żeby dzieciom zapewnić bezwzględne prawo do życia. Państwa projekt, jak już powiedziałem, przewiduje, likwiduje w zasadzie możliwość przerywania ciąży ze względu na nieodwracalne uszkodzenie płodu. I padają argumenty o potrzebie ochrony życia, które dzisiaj pan również eksplikuje. Ja to rozumiem. Tyle tylko, że dlaczego dopuszczacie jednocześnie przerywanie ciąży w dwóch pozostałych przypadkach? Tego życia nie trzeba chronić? W tej chwili przesłanka eugeniczna, tak jak pan redaktor zresztą mówił, odpowiada za zdecydowaną większość aborcji dokonywanych w Polsce i po prostu uznaliśmy, że jest to problem, którym trzeba się zająć w pierwszej kolejności. Oczywiście my jako Fundacja Życie i Rodzina opowiadamy się za całkowitym zakazem aborcji, natomiast uznaliśmy, że trzeba zająć się najpierw tym najbardziej palącym problemem. No to dlaczego tego nie ma w projekcie? Bo pozostanie zatem możliwość w państwa projekcie, możliwość przerywania ciąży, gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, czyli gwałtu, oraz gdy ciąża jest zagrożeniem dla życia lub zdrowia kobiety. Czyli de facto ktoś może powiedzieć, że chcą państwo utrzymać prawo do przerywania ciąży. Nie ma w tym pewnej niekonsekwencji? Tak jak mówiłem, przede wszystkim chcieliśmy się skupić na tym największym problemie. Po prostu doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że może całkowity zakaz aborcji nie jest jeszcze osiągalny, dlatego zdecydowaliśmy się na walkę o to mniejsze dobro, ale bardziej osiągalne. Pan powiedział na początku naszej rozmowy o liczbie podpisów, o tym rozmawialiśmy, ale jednocześnie kilkakrotnie pytałem słuchaczy o aktualnie obowiązującą ustawę. Zawsze większość słuchaczy opowiadała się za pozostawieniem w spokoju tej obowiązującej aktualnej. Są badania również profesjonalne, na przykład IBRIS z tego roku. 70% jest przeciwko wprowadzaniu zakazu, który państwo proponują. Głos tych ludzi jest nieważny? W zasadzie we wszystkich badaniach opinii publicznej istotne jest to, w jaki sposób sformułujemy badanie. CBOS w 2013 roku pytał Polaków, czy dziecko powinno mieć zagwarantowane prawo do życia od poczęcia i wtedy zdecydowana większość Polaków bezwzględnie się za tym prawem opowiedziała. Jeżeli zada się pytanie, czy kobieta powinna mieć prawo, to Polacy będą odpowiadać, że kobieta powinna mieć prawo. Jeżeli zadamy pytanie, czy dziecko powinno mieć prawo, to będą odpowiadać, że dziecko powinno mieć prawo. Tak naprawdę w tych wszystkich kwestiach zawsze istotne jest to właśnie, w jaki sposób formułujemy pytanie. No, z pewnością, w ubiegłym roku mieliśmy dwa projekty. mieliśmy dwa projekty i społeczeństwo pokazało, po której stronie się opowiada. Z pewnością sposób sformułowania pytania tutaj zgoda jest szalenie istotny. Nie wiem, tak przy okazji skonsultuję, czy dobrze ja sformułowałem pytanie, bo dziś zadałem pytanie słuchaczom, czy projekt Fundacji Życie i Rodzina należy przyjąć. To jest chyba jasne i takie nienarzucające się pytanie, prawda? Myślę, że tak. A wracając do odpowiedzi na te pytania, o których rozmawiamy, to jednak z tych wszystkich sondaży, różnych bardzo pracownik, bo to od lat te sondaże, sądy są przeprowadzane, no jednak wyłania się pewien obraz nastawienia i oceny społecznej. Nie uważa pan? No właśnie, tak jak mówiłem, tego jednoznacznego obrazu nie ma, dlatego że chociażby badania CBOS-u pokazują całkowicie odwrotne przekonania respondentów. Tam za rozszerzeniem prawa do aborcji opowiadało się bodajże 7 albo 11% zaledwie. A za złagodzeniem tej ustawy w tym znaczeniu, że przyznaniem większej ilości dzieci prawa do życia opowiadało się chyba ponad 50%, więc tak jak mówię, jeżeli sięgniemy, zobaczymy ostatnich 5 lat tych badań, to moim zdaniem taki jednoznaczny obraz się nie wyłania. Jacek Januszewski jest naszym gościem, Fundacja Życie i Rodzina. Bardzo dziękuję. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. A 17 już minut. Pozdrawiam. Po południu program trzeci. Audycja. Za, a nawet przeciw. 7 trójek na początku 22. Za @polskieradio.pl. Przeciw @polskieradio.pl. Czy projekt Fundacji Życie i Rodzina należy państwa zdaniem przyjąć? Czekam na telefony, czekam na listy. Tu trójka. Osiemnaście minut po południu. Pani Magdalena napisała: jestem w 4. miesiącu ciąży. Nie wiem, czy kiedykolwiek zdecydowałabym się na aborcję. Sądzę, że nie. Ale nie wyobrażam sobie, że w przypadku poważnego uszkodzenia płodu kobieta i partner nie mogą samodzielnie podjąć decyzji w sprawie przerwania ciąży. A co za tym idzie, również samodzielnie zmagać się z tymi konsekwencjami. Jakakolwiek ta decyzja by nie była. Odbieranie rodzicom tego prawa, narzucanie zambony czy mównicy sejmowej jedynego słusznego wyboru jest nieludzkie, niemoralne, zwyczajnie podłe, komentuje pani Magdalena. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Piotr napisał: powinno słuchać się obu stron konfliktu. Jeśli w społeczeństwie pojawiają się dwa skrajne projekty, to należy utrzymać kompromis, który zagwarantuje, że nikt przy prawie nie będzie manipulował. Pan Janusz. Panie Januszu, witam, halo. Kłaniam się. Dzień dobry panu. Ale tu nie chodzi o aborcję, tylko chodzi o próbę wprowadzenia w Polsce katolickiego szariatu. To jest pierwszy kamyczek. Nikt nie stwierdzi, że aborcja jest dobra. Natomiast wymuszanie przestrzegania przez innych rozmaitych reguł religijnych pod groźbą kary, to jest po prostu szariat. I to jest pierwszy krok. Następne będą rozwody. W tej chwili już podniesiono koszt rozwodu z 600 zł na 2000, więc skutecznie kobiety to może odstraszyć, szczególnie te, które są w problemach finansowych. Później szkoły. I teraz czekam jeszcze, aż odezwie się u pana na antenie ktoś z Fundacji Ordo Iuris, która jest takim szariackim ormo w Polsce i we wszystkich tych sprawach obyczajowych bardzo gwałtownie miesza. Jeszcze jedna rzecz, ostatnia, szybciutko. Mianowicie, im bardziej się odciągnie wahadło społeczne w jedną stronę, w tym przypadku w stronę fanatyczno-religijną, tym bardziej ono odbije w drugą stronę. Co na to pan Wojciech? Panie Wojciechu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. No cóż mi zostaje powiedzieć, ja tylko chciałem powiedzieć, że w 100% zgadzam się zarówno z panią, której tekst pan przeczytał chwilkę temu, która jest w 4. miesiącu ciąży, i z moim przed sekundą przedmówcą. No powiedział w zasadzie wszystko, co można powiedzieć o tym, co się dzieje. Natomiast ja mam ogromną prośbę. Proszę temu panu wyzutemu z uczuć i z empatii, który jest pana gościem z tej okropnej organizacji, zadać pytanie, kto ich finansuje, bo ja bym bardzo chciał wiedzieć, kto ich finansuje i kto finansuje organizację Ordo Iuris i kto im płaci za to wszystko, bo my wszyscy doskonale wiemy, że tutaj nie chodzi o dobro człowieka, o to, że oni chcą komuś ulżyć czy polepszyć życie, tylko tutaj chodzi o jakieś pieniądze, tylko my jeszcze nie wiemy, zapytam, dlaczego takie pieniądze jeśli chodzi. Jeśli będę miał okazję, chociaż nie odbierałbym tej fundacji prawa do dobrych intencji. Pani Zofia napisała, jako katoliczka jestem za, tylko pojawia się inna kwestia, wraz z takim zakazem powinny iść kolejne ustawy o opiece, o finansowaniu opieki nad takimi dziećmi, o opiece psychologicznej dla rodziców. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Kubo, mam taką, po raz kolejny już dzwonię do pana. Ja wiem, że ta sprawa jest, to jest sprawa między, no, właściwie w sferze sumienia. Mm-hmm. Kto będzie chciał zrobić, to i tak zrobi i na to nic, żadne zakazy, nakazy nie pozwolą. Dla mnie uważam, że rzeczą najważniejszą jest, żeby u nas po prostu w tej chwili jest... To jest ważna rzecz, ale podejrzewam, że to jest rzucona po to, żeby znowu rząd zajął się sprawami, które żeby obywatel nie wiedział o pewnych rzeczach. Oj, tu akurat mam inne podejrzenia, panie Andrzeju, bo temat nie jest wygodny dla rządu. Pan Marek napisał, życie nie może podlegać procesowi demokratycznemu. Większość nie może zdecydować o odbieraniu komuś życia. Jeżeli ktoś decyduje się na dziecko, musi brać pod uwagę, że może to być dziecko chore. Panie Elizo, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja z Lublina. Jestem człowiekiem przede wszystkim, katoliczką i nauczycielką, i myślę o tym tak, że to nie ktoś daje mi to prawo, ale wszelkie prawa dał mi mój Bóg, bo On mi dał życie, dał mi miłość i dał mi wolność. I teraz chodziłoby o to, żeby może więcej mój Kościół mówił o tej miłości i o tym, że Bóg mnie nie opuści w żadnej sytuacji, bez względu na to, jaką decyzję podejmę. Ale jeżeli podejmę ją z wielkim trudem i bólem na nie, to niech mam opiekę, przede wszystkim w parafii, może nie chodzi o ustawy same, ale psychologiczną, socjologiczną, wszelką, żeby to wszystko okazało się prawdą, czego na mnie się w tej chwili tylko wymaga siłą. I tego bym chciała dożyć, żeby te kobiety miały wsparcie. Ktoś napisał, mam chore dziecko, podobnie jak pani Kaja, też swoje przeżyłem. Te warunki, które teraz obowiązują, powinny pozostać. Co jest lepsze, pyta słuchacz, aborcja we wczesnym miesiącu czy śmierć dziecka w męczarniach? 7 trójek na początku 22. Mariusz Dzierżawski, Fundacja Pro Prawo do Życia. Zabijanie ludzi z tego tylko powodu, że są podejrzani o chorobę lub wadę genetyczną, to jest obrzydliwe barbarzyństwo. No ja się dziwię, że do tej pory ten przepis morderczy nie został zlikwidowany. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Piotr. Panie Piotrze? Tak, panie Kubo, dzień mam dobry. Pytanie, a co w takim razie z wszystkimi dziećmi, które uczą się w szkołach specjalnych, mieszkają w ośrodkach wychowawczych, co z panem duszem osób niepełnosprawnych, to znaczy, że co, że ta cała cywilizacja, którą żeśmy przez tyle lat zbudowali, i ochrona i opieka nad tymi dziećmi, dzisiaj gdzie jest, w którym miejscu? Czyli jedne dzieci będziemy starali się przystosować do życia i dać im szczęście, a drugie będziemy zabijać. Nie jestem w stanie tego zrozumieć w ogóle. Jaka to jest logika? Pani Małgorzata napisała, jestem bezdzietną 25-letnią kobietą. Jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, będę musiała się podwójnie zastanowić, czy wziąć na siebie ryzyko zajścia w ciążę w przyszłości. Jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, kobieta będzie narażona na horror, jeżeli okaże się, że na przykład w pierwszej połowie ciąży, że płód ma poważne wrodzone wady. Nie ma szans na przeżycie. Pan Łukasz, panie Łukaszu? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym też się wypowiedzieć w tej kwestii. Mianowicie jestem ojcem 2 dzieci, na szczęście zdrowych. Nie życzę nikomu, żeby miał kiedykolwiek taki wybór, czyli czy usunąć płód, czy nie. Natomiast sądzę, że po to Pan Bóg dał nam wolną wolę, żebyśmy to my mogli decydować, bo nikt z nas nie jest bezgrzeszny, nikt z nas nie jest święty. I jakiekolwiek przepisy, czy to prawne, czy kościelne zarządzenia i tak dalej, tego nie zmienią. I musimy się z tym pogodzić. Takie jest moje zdanie w temacie. Pani Natalia napisała, dlaczego ktoś chce decydować za mnie, mojego męża, czy jesteśmy w stanie wychowywać chore dziecko. Kto lepiej od nas wie, czy fizycznie, psychicznie, finansowo możemy podjąć się takiego zadania. Panie Edmundzie, dzień dobry. Halo? Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Mam też taką uwagę, jakoś mało słyszę tutaj takich głosów, które mówią o tym, jak później wygląda życie takiego dziecka i życie rodziny, które z takim dzieckiem jakby ma do czynienia. Wie pan, obserwuję gdzieś tam z boku życie takiej rodziny i to dla mnie to jest wampiryzm, bo to taki członek w rodzinie, widzę, że odbiera czasami życie innym członkom rodziny. Wie pan, jak widzę 20-paroletniego tam mężczyznę, który jest no chory psychicznie, nie ma z nim kontaktu, jak rzuca o ściany swoimi siostrami, no to jak słyszę, wie pan, te wszystkie głosy, które tutaj mówią o tych szczytnych celach, a jakoś rzadko kto porusza ten aspekt ciemny, tę ciemną stronę tego życia w takiej rodzinie, no to po prostu jakoś nie bardzo jestem w stanie zrozumieć tych ludzi. Chyba bym, wie pan, prawodawstwo ustawił w taki sposób, żeby ci, którzy tak mocno krzyczą za zakazem aborcji, żeby po prostu, na, nie wiem, na rok albo na dwa dać komuś takie dziecko do wychowania, może by wtedy zmienili, że tak powiem, poglądy. Niektórzy mają, jak wiemy, takie doświadczenia i zdania mimo wszystko nie zmieniają. Pani Anna, pisząca, uściśla, po badaniu prenatalnym ma się pewność co do wystąpienia na przykład zespołu Downa. To nie jest już możliwość, tylko pewność. 7 trójek na początku 22. Pan Roman, panie Romanie, witam, halo. Witam, panie Kubo. Kłaniam się panu. Ja chciałbym kilka rzeczy krótko. Nie chcę mówić tutaj o katolicyzmie, o religii, żeby nie było pożywki dla tych, którzy są bardzo przeciwni, ale takie słowa. Zabić dziecko to zabić człowieka. Czy tylko katolik może być odpowiedzialny, czy odpowiadać przed Bogiem za zabicie, a człowiek świecki, czy inaczej, zlaicylizowany już nie? To jest zabicie, życie takie czy inne. Tutaj jedni z moich przedmówców też mówili o tym, że ktoś decyduje się na dziecko, to powinien podjąć to ryzyko. Tylko że moim zdaniem skromnym wydaje mi się, że większość tych, którzy krzyczą o tym, żeby wprowadzić, jakby zliberalizować to prawo aborcyjne, to są ci, którzy właśnie nie planują tego dziecka i dochodzi do tak zwanego, brzydko powiem, wypadku w pracy i wtedy trzeba szukać innego rozwiązania. Pan Kuba bardzo, napisał, pozdrawiam pana, jakakolwiek rozmowa o większościach przekonanych do tej czy innej opcji nie ma sensu. Jeżeli raz uczynimy prawo do życia człowieka kwestią umowy społecznej, fundujemy sobie piekło na ziemi. Pani Jolanto, witam, halo. Dzień dobry, ja dzwonię z Małopolski, ja jestem, mamy w rodzinie niepełnosprawne dziecko, to jest chłopak 24-letni praktycznie, skazany na pomoc nas wszystkich, to jest mój brat. Wie pan co, najbardziej boli mnie to, że nikt nie myśli o tym, jak tym dzieciom pomóc i rodzicom. Moja mama przez 20 parę lat tak naprawdę nie ma życia. Nieraz było tak, że przymieraliśmy głodem, bo nie było co do garnka włożyć, a tutaj każdy myśli tylko o tym, żeby dziecko się urodziło. A co dalej? I to jest pytanie, które pozostawiam panu z fundacji do odpowiedzi. Dziękuję. Pan Bogumił, panie Bogumile, halo? Halo. Dzień dobry. Halo, Bogumiła. Pani Bogumiła, przepraszam, źle usłyszałem od pana Darka. Pani Bogumiło, przepraszam, już panie słucham. Panie Kubo, jestem osobą obciążoną dwoma nieuleczalnie nieuleczalnymi chorobami. I mam taką propozycję. Może te osoby by tak przeprowadziły ankietę wśród osób, które są nieuleczalnie chore i wtedy by się dowiedzieli z pierwszej ręki, jakie są odczucia ludzi, którzy są uzależnieni od drugiej osoby, od męża starszego. Jaka mnie przyszłość czeka, jeżeli mój mąż umrze przede mną? To przecież ja sobie tego nie wyobrażam. I dla mnie to jest po prostu typowa hipokryzja. A poza tym mnie się wydaje, że większy nacisk powinno się kłaść i ingerować w Ministerstwie Zdrowia, żeby lekarstwa, które są już wynalezione na daną chorobę, były szybciej rejestrowane, żeby te osoby chore przynajmniej korzystały z tego, bo może w ten sposób się ich sprawność, motoryka poprawi, że nie będą się przewracały, jak będą chciały iść na przykład do łazienki, takie już mówię o takich, które chodzą, które jeszcze logicznie myślą. To by im po prostu ułatwiło życie. I o czym my tu dyskutujemy? Ja nie wiem, to jest normalnie, panie Kubo, bicie piany i przekrzykiwanie się jeden przez drugiego, kto ma większe notowania. No, jaka partia? Ja mam wrażenie, pani Bogumiło, że mimo wszystko, mimo pewnej temperaturki, to i tak o bardzo poważnej sprawie rozmawiamy w sposób umiarkowany i taki oszczędny. Doktor Anita Kucharska-Dziedzic, Stowarzyszenie Baba z Zielonej Góry. Zmuszanie ludzi do bohaterstwa, do cierpienia, w tym jest jakiś element potwornego okrucieństwa i uznałabym, że to jest nawet dowód na psychopatyczne skłonności. Zmuszanie kobiet, żeby patrzyły, jak ich ciężko upośledzone, zniekształcone płody umierają w cierpieniu zaraz po porodzie. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, tego, że to jest w ogóle w cywilizowanym państwie możliwe. Myśmy już dawno mamy za sobą epoki średniowiecze, dawno mamy za sobą czasy barbarzyństwa, natomiast znowu do tego barbarzyństwa wracamy. Ja przypominam, że w tym średniowieczu było coś takiego jak mizerykordia, która pozwalała na skrócenie męki, natomiast my tutaj chcemy, żeby i kobiety, i uszkodzone, potwornie zniekształcone, chore, nieuleczalnie, skazane na śmierć, płody po prostu w tym cierpieniu trwały. Nie umiem nawet określić, jakie uczucia mną targają. To jest po prostu przerażenie, to jest stupor. Ja nie wierzę, że to się dzieje. Dziś pytanie, czy projekt Fundacji Życie i Rodzina należy przyjąć. Polecam państwu naszą stronę internetową, a tam sonda o sądzie jak zwykle przed godziną 13. 12.32 już moim gościem jest pani Paulina Piechna-Więckiewicz, Komitet Ratujmy Kobiety, także Stowarzyszenie Inicjatywa Polska. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Fundacja Życie i Rodzina uczyniła następny krok na drodze do zmiany aktualnie obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny. 830 tysięcy podpisów pod projektem. No, to jest dużo, prawda? Zaskoczona pani skalą poparcia? Ja nie jestem zaskoczona skalą poparcia projektu, pod którym podpisy zbiera się w polskich kościołach. Zdanie episkopatu w sprawie aborcji znamy wszyscy. Poznaliśmy je jeszcze bardziej przed wczorajszą komisją. To prawda, bo zdaje się, że w ten sposób i tak podpisy były zbierane, o czym donoszą słuchacze, no ale prawo tego nie zabrania. Prawo tak oczywiście nie zabrania, żyjemy w demokratycznym kraju, tylko jeżeli spojrzymy na badania opinii publicznej, to poparcia dla tego projektu nie ma. Mam prośbę o troszeczkę bliżej mikrofonu, dobrze? Bo... Tak. Jeżeli spojrzymy na ostatnie badania, zwłaszcza ostatnie badania opinii publicznej, to poparcie dla bardziej restrykcyjnych przepisów związanych z wykonywaniem prawa do aborcji po prostu w polskim społeczeństwie nie ma, to poparcie maleje. Więc to wrażenie, że tutaj jest tyle podpisów, co ja przyznaję jest, jest wrażeniem związanym z samymi podpisami, natomiast nie oznacza to, że ten projekt ma szerokie poparcie społeczeństwa. Społeczeństwie polskim, bo to po prostu jest nieprawda. No tak, ale z drugiej strony przyznam, że nie znam aktualnych, chyba nie były prowadzone, bo nie ma takiej potrzeby, ale jeszcze niedawno były. W zeszłym roku były prowadzone i zaostrzenie ustawy. Chciałem poprzez analogię wskazać inny przykład. Najwyżej kilkunastu procent. Ale jest to prawda, jeżeli pani słuchała audycji od początku, to usłyszałby pani, że ja na takie badania się powoływałem w rozmowie z panem Jackiem Januszewskim. Ale nie, ja nie o tym, bo swojego czasu mieliśmy badania. Nie słyszałam, ale to dobrze. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Swojego czasu robiliśmy, w Polsce były robione badania na temat na przykład poparcia dla kary śmierci i większość Polaków wypowiadała się za karą śmierci. W ustawodawstwie, jak wiadomo, tej kary śmierci nie mamy. Ale to tylko taka analogia. Droga pani, zwolennicy zmian uważają, że podejrzenie choroby nie daje nikomu prawa do tego, by pozbawiać życia i że takie relatywizowanie prawa do życia skończy się ogólnie relatywizowaniem praw człowieka. To jest akurat opinia arcybiskupa Henryka Hozera, przewodniczącego zespołu do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski. Stąd pytanie, bo o to często pytają słuchacze. Ciekaw jestem pani zdania, czy ustawodawca powinien brać pod uwagę stanowisko Kościoła? Ja uważam, że ustawodawca powinien konsultować społecznie ważne projekty, wszystkie projekty ustawodawcze. Natomiast ustawodawca musi kierować się dobrem publicznym i nie brać pod uwagę kwestii wiary, dlatego że państwo powinno być odrębne bytem od sfery sakrum. I to są jakby dwie różne rzeczy, to znaczy konsultowanie projektu, poznawanie zdań różnych stron konfliktu społecznego, to jest jedno. Natomiast to, co powinien robić ustawodawca, to już jest zupełnie inna sprawa. Argumenty wiary, dyskusji o nauce po prostu nie powinny mieć miejsca. I teraz kwestia tego, czym jest płód dla Kościoła katolickiego, a czym jest dla nauki, to są jednak też dwa odrębne pojęcia. Dla mnie nowoczesne państwo powinno zawsze kierować się kwestiami nauki, oczywiście również kwestiami etycznymi, ale zespołem wartości etycznych wspólnych dla nas wszystkich, a nie tylko jednego wybranego podmiotu. Teraz jeszcze mam wielką prośbę o odsłonięcie mikrofonu w telefonie, dobrze? Ja cały czas go odsłaniam. A nie bardzo, bo teraz jest różnica. Dobrze. Tyle, że nawiązując do tego, co pani powiedziała, do Kościoła należą obywatele, którzy jak wszyscy mają prawo do inicjatywy ustawodawczej i z tego prawa po prostu korzystają. Co w tym dziwnego? Na co się oburzać? Ale to źle pan redaktor znowu stawia pytanie. Ja powiedziałam jasno. Każdy ma prawo każdy ma prawo podpisać się pod projektem. Projekt powinien być konsultowany. Organizacje pozarządowe mają prawo wyrazić swoją opinię w ramach konsultacji społecznych. Dla mnie to jest jasne i oczywiste. Ja jestem demokratką. Natomiast przy podejmowaniu decyzji najważniejsze czynniki, którymi powinien kierować się ustawodawca, to osiągnięcia nauki i zespół wartości etycznych wspólny dla wszystkich Polaków, nie tylko tych, którzy uczęszczają do Kościoła katolickiego. Czy skutki pani zdaniem... Dla mnie jako dla prawniczki to jest jasne. Naprawdę można to rozdzielić w nowoczesnym, demokratycznym państwie, pilnując przestrzegania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Czy skutki zaostrzenia ustawy pani zdaniem mogą być negatywne? Czasami niektórzy zwracają uwagę na podziemie aborcyjne. Podczas manifestacji często widzimy taki smutny rekwizyt wieszak. To taki symbol nielegalnych aborcji? No, od lat to już jest symbol nielegalnych aborcji, dlatego że między innymi tą metodą zdesperowane kobiety potrafią próbować poradzić sobie z problemem, jakim jest niechciana ciąża. Dla mnie przede wszystkim wstrząsające jest to, że autorzy projektu oraz ci, którzy ich wspierają, godzą się na to, żeby zmuszać kobiety do rodzenia dzieci, patrzenia, tutaj doktor Kucharska-Dziedzic doskonale to ujęła, do patrzenia na ich tragedii, do życia w cieniu tragedii, do zmuszać do opieki nad niepełnosprawną osobą, kiedy w państwie polskim, myślę, że nawet pani Kaja Godek to przyzna, nie ma instrumentów, które by rzeczywiście pomagały w opiece nad osobami zależnymi, nie tylko nad osobami niepełnosprawnymi, ale również seniorami, osobami w podeszłym wieku. Zostawiać same, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, nikt nie ma prawa wybierać za nas tego, jak będziemy żyć i nikt nie ma prawa zmuszać nas do bohaterstwa. Kobieta to też człowiek. To jest ten człowiek, który już jest. Dziś... To jest jakiś potencjał dopiero, a my chcemy pozbawiać żywego człowieka, kobietę, prawa do decydowania, dlatego że ktoś tak uważa. Po prostu. Dziś pytanie, czy dziwię projekt się, fundacji... że pani Kaja Godek chce na swoje sumienie brać los tych kobiet, bo część z nich może po prostu nie wytrzymać psychicznie takiej presji i po prostu mogą zdarzyć się naprawdę nieszczęścia, które się też zdarzają, nie oszukujmy się. Ja bym nie chciała wybierać za innego człowieka. Dziś pytanie, czy projekt Fundacji Życie i Rodzina należy przyjąć. Dziękuję za rozmowę. Wrócimy do rozmowy. Za kilka minut Paulina Piechna-Więckiewicz, Komitet Ratujmy Kobiety na antenie Trójki. 7 trójek na początku, 22. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Nie ukrywam, że pani Paulina wspomniała o czymś, czego brakowało mi w tej dyskusji, a mianowicie o kwestii zapisu światopoglądowego w prawie. Mało tego, zapisu, który dotyczy no, jednego tylko z światopoglądów. Tak? Mhm. I państwo, wydaje mi się, jednak odpowiedzialne jest za ochronę praw wszystkich swoich obywateli. I o ile pamiętam, to w naszym kraju mieszkają też nie chrześcijanie, mieszkają ateiści, mieszkają zwolennicy zgoła innych poglądów. Dlatego narzucanie ich jednego, możemy się spierać, czy to jest właściwe, czy niewłaściwe, tak? Możemy o kwestiach moralnych zawsze dyskutować, bo od lat już o tym filozofowie dyskutują i jednostki. Natomiast no, zapisywanie tego jeszcze, karanie, tak? Dokonania pewnego wyboru moralnego, no jest poważnym nadużyciem i na to mojej zgody nie ma. Przy okazji tej rozmowy może warto, proszę państwa, jeszcze wspomnieć o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. To orzeczenie z maja 97 roku. Wówczas Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że od momentu powstania życie ludzkie staje się wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej. Tyle Trybunał. Panie Andrzeju, witam, halo. Witam, panie Kuba. Pierwszy raz udało mi się dodzwonić. Bardzo się cieszę. Ja jestem lekarzem, ginekologiem, położnikiem z wieloletnim doświadczeniem i powiem tak dosyć przewrotnie, że lekarze w zasadzie ginekolodzy to patrzą na to z dwóch stron. Z jednej strony, prawda, na zaostrzenie tej ustawy. To tak, że no, w tym momencie spada nam poważny problem. Przestaniemy robić badania prenatalne, czyli odpowiedzialność jak gdyby prawna lekarzy pracujących nie będzie tutaj taka, jaka do tej pory. Wielu lekarzy obecnie płaci olbrzymie odszkodowania za niezrobienie badań prenatalnych lub nierozpoznanie, czy to ciężkiego zespołu Downa, czy Edwardsa. Obecnie no, kobiety wszystkie muszą mieć robione badania prenatalne powyżej 35 roku życia, więc skoro zaostrzy się to prawo, no to w zasadzie no, mamy pewien problem z głowy tutaj, prawda? No, oczywiście no, jako lekarz inaczej to trochę widzę. No, przykro mi, że to tak idzie, że staniemy się takim zaściankiem Europy. I tego postępu w medycynie nie będzie, tylko zacznie się ustecznianie. No. My jesteśmy w stanie się pogodzić z tym, że się będzie rodziło na porodówkach wszystko, będą się rodziły dzieci i umierały na naszych rękach, no ale to jest, uważam, tragedia nie tylko rodziców, ale również i służby zdrowia. No. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam. Halo. Panie Kubo, ponownie dzień dobry. Udało mi się drugi raz dzisiaj dodzwonić, bo nie mogę wytrzymać i muszę to powiedzieć. I ja po prostu ci wszyscy ludzie z tych wszystkich organizacji, szczególnie mężczyźni, bo ich jest chyba najwięcej, nie wiem w ogóle jakim prawem oni się mogą wypowiadać na temat ciąży, bycia w ciąży, macierzyństwa i tak stąd dalej. Stąd pański telefon. To są chyba mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. Jest nawet taka książka szwedzkiego autora, warto przeczytać. Natomiast ja nie rozumiem i nie mieści mi się to w głowie i mam nadzieję, że w większości ludzi w tym kraju się to też nie mieści w głowie. Jak można kobiecie, która jest w ciąży, powiedzieć, proszę panią, urodzi pani dziecko, z którego nic nie będzie, które będzie miało na przykład, nie będzie miało połowy czaszki i to dziecko musi pani 9 miesięcy nosić w swoim brzuchu i ta kobieta już będzie świadoma, że ona przy porodzie, że to dziecko będzie żyło chwilkę i umrze. To jest jeszcze pół biedy, chociaż to i tak jest straszna tragedia. A co w momencie, kiedy ta matka będzie nosiła to chore dziecko, które wiadomo, że będzie niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnego życia i później ta matka z tym ojcem, o ile ten ojciec nie ucieknie, będzie musiała się tym dzieckiem zająć. Co wynika z tego, o czym pan opowiada, panie Wojciechu? Jaka jest puenta, bo musimy zmierzać do końca? No puenta jest taka, proszę się zapytać tych państwa, z tych wszystkich porąbanych organizacji, czy oni się później zajmą tymi rodzicami, którzy sfiksują psychicznie tymi dziećmi. Z drugiej strony, panie Wojciechu, pozdrawiam, dziękuję. Pan Tomasz napisał, wiele pań boi się urodzenia chorego dziecka. Po części nie dziwię się, ale nawet chore dziecko potrafi nadać sens życiu. Osoby niepełnosprawne często są bardziej szczęśliwe niż my. Warto się od nich uczyć tego, co naprawdę w życiu jest ważne. Pani Patrycja, jeszcze pani. Witam, halo? Tak, tak. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, witam. Generalnie jestem studentką, która jest na trzecim roku dość fajnej uczelni i w międzyczasie, w swoim wolnym czasie zajmuję się dziećmi znajomym. I wie pan co, powiem panu jedną rzecz. Jestem do tego bardzo jakby związana z kościołem, mianowicie chodzę do kościoła i tak dalej, co niedzielę. I wie pan co, w momencie, kiedy idę do kościoła i ktoś mnie zmusza, wręcz zmusza, bo to nie dosłownie, ich mi nie weźmie oczywiście ręki, nie zmusi do tego, żebym podpisała. Tak, ale jeżeli ktoś mnie zmusza do tego, żebym ja podpisała jakby zgodę na to, żebym ja w przyszłości nie mogła mieć decyzji na to, co urodzę i w jakim to jakby będzie stopniu zaawansowania, to prawda? To wywołuje pani bunt, tak? Tak, w 100% bunt. Ja jestem wielkim przeciwnikiem aborcji, jeżeli oczywiście, no to nie jest dobry czas, nie, to teraz nie jest dobry czas na dziecko i tak dalej. Ten typ aborcji zupełnie jakby jest dla mnie niezrozumiały, ale aborcja, gdzie ja mam wiedzę, że z moim dzieckiem będzie coś nie tak, kto daje komukolwiek prawo do tego, żeby decydować za kobiety, no to jest szczyt. I tak jak mój przedmówca powiedział, w 90% są to mężczyźni, którzy naprawdę nie mają zielonego pojęcia o tym, co taka kobieta przeżywa i jak będzie z tym żyła. Także dla mnie to jest największa bzdura, jaką tutaj słyszałam. No. Dlaczego to jest pierwszy raz, kiedy ja się próbowałam do pana tutaj dodzwonić? Zakładam, pani Patrycjo, że... Rozumiem. Zakładam, pani Patrycjo, że mężczyzna no też przeżywa. Też ma swoje emocje, też ma swoje uczucia. Z drugiej strony ktoś napisał, słuchając tej dyskusji, mam obawy, czy następnym krokiem nie będzie na przykład eutanazja ludzi niedołężnych, starszych. Bo po co mają żyć i młodym utrudniać życie? 7 trójek. Na początku 22. Tomasz Terlikowski. Telewizja Republika. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że powinniśmy w Polsce jak najszybciej zakazać zabijania dzieci tylko dlatego, że są niepełnosprawne, chore, czy mają jakieś wady genetyczne, szczególnie, że także wady genetyczne, którym się normalnie żyje, które nie mają żadnych, albo prawie żadnych, jeśli są leczone, skutków ubocznych. Polska konstytucja jasno i zdecydowanie zakazuje dyskryminacji ze względu na stan zdrowia czy niepełnosprawność. Nie ma większej dyskryminacji niż uznanie, że można kogoś zabić tylko dlatego, że jest chory. Pani Wiolet, to witam. Halo? Halo, dzień dobry. Pani Wiolet, to słyszymy się? To może pan Robert, następny słuchacz. Poczekajmy, tymczasem pan Dominik komentuje. Jestem młodym człowiekiem, mam dopiero 25 lat. Niestety, niezależnie od tego, uważam, że każdy człowiek powinien mieć prawo do decydowania, czy jest w stanie w ogóle wychowywać dziecko z daną niepełnosprawnością. Jednakże, jeżeli prawo zagwarantowałoby lepszą, bardziej ogólną pomoc dla dzieci, rodzin, które wychowują takie dzieci, jestem przekonany, że duża liczba rodzin zdecydowałaby się na wychowywanie dzieci niepełnosprawnych. Panie Robercie, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry państwu wszystkim słuchaczom. Chciałem się wypowiedzieć na ten temat. Moje zdanie jest takie. Rzeczywiście, przede wszystkim mężczyźni nie powinni zabierać głosu na temat ciąż, potem wychowywania dzieci, bo przeważnie kobiety zostają z tym same. Mężczyźni tchórzą. Jeżeli znajdą się w takiej sytuacji, tak strasznej sytuacji w obliczu wychowywania dzieci z wadą genetyczną. To jest naprawdę straszne. Mam doświadczenia, znam ludzi, ludzi, którzy wychowują takie dzieci. Przeważnie kobiety same z tym zostały. Także i jeszcze chciałem się zapytać, gdzie tu są pieniądze? Bo o to mi chodzi. Mhm. Bo jeżeli jest jakiś problem, to gdzieś chodzi o pieniądze. I tak jak poprzedni słuchacz prosił pana o zadanie pytania organizacjom broniącym życia, tak, oczywiście w cudzysłowie, proszę zadać pytanie, gdzie są tu pieniądze? Pan Maciej nawiązuje do pewnego listu, który cytowałem. Nieprawdą jest, że po badaniach prenatalnych ma się pewność absolutną 100%, że dziecko jest zdrowe lub chore. Razem z żoną stanęliśmy przed takim wyborem, czy usunąć dziecko, czy nie. Był duży procent, że dziecko będzie miało zespół Downa. Na szczęście urodziło się zdrowe. Pan Joachim, witam. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Witam pana. Panie Kubo. Ja chciałem tylko tak powiedzieć. Znam osobę jedną, która aborcji dokonała i no, powiem tylko tyle. No, jej życie, no, bardzo ciężko jej się żyje, tak? Natomiast znam 2 lub 3 osoby, które, małżeństwa, które zdecydowały się na urodzenie dziecka, które wiadomo było chore, wiadomo by było, że będzie chore i że być może nawet nie przeżyje i tak zresztą też było. I powiem szczerze, że te osoby są w dużo lepszym stanie i psychicznym i kondycyjnym, życiowym po prostu niż tamte osoby. Ja powiem, podsumowując tylko tyle. co ja jako ojciec trójki zdrowych dzieci, czy inni wszyscy, przepraszam, ale mądrzy my, słuchacze, możemy tu powiedzieć. Myślę, że powinniśmy brać, czerpać z doświadczenia i informacje z pierwszej ręki. Ja myślę, że powinno się stworzyć taką przestrzeń do rozmowy, nie wiem, czy koniecznie tutaj na antenie, być może dla właśnie takich osób, matek, które i osób, które aborcji dokonały i tych, które jednak się zdecydowały. I posłuchać tak przez godzinę, jak słuchamy siebie, to tylko tych osób, wtedy myślę, że moglibyśmy co mają do powiedzenia. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Ktoś napisał, jestem przeciw, bo wnioskodawcy nie wskazują możliwości przekazania takiego dziecka po urodzeniu. Nie oferują opieki nad matką, którą zmusili do urodzenia niesprawnego dziecka z brakiem możliwości uratowania. Pan Łukasz na koniec, krótko proszę, witam pana, panie Łukaszu, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bardzo się cieszę, szczerze powiedziawszy, że wcześniej byli tacy ludzie, ten pan, który mówił na temat chórzostwa mężczyzn wcześniejszy, i późniejszy pan, dlatego, bo ja akurat jestem bratem budzikowca, który właśnie, szczerze powiedziawszy, tylko i wyłącznie w celu pomocy matce zjechał z Wielkiej Brytanii tutaj do Polski, rzucając tam wszystko, i muszę przyznać, że jestem bardzo zdziwiony tego różnego typu dywagacjami na temat ogólnie rzecz biorąc dzieci. No ja widziałem dzieci budzące się, wszystkie z nich miały uśmiech na twarzy, dawały ten uśmiech. Ja zresztą dzięki mojemu bratu idę dalej w medycynę i obecnie jestem, robię ratownika medycznego. I w ogóle, jeżeli patrząc się na historię, jak to wyglądało, jestem przeciwko aborcji z wszelkich powodów, z prostej przyczyny, dlatego że to idzie dalej. Na początku jest do 12 tygodnia, zresztą polecam wszystkiemu zobaczyć, jak wygląda po 12 tygodniu. Widać głowę, widać ręce, widać wszystko właściwie. A patrząc na Stany Zjednoczone, to idzie dalej. I dziwi mnie też te panie, które mówią na temat matki, która rodzi to dziecko i ono umiera i tak dalej z powodu wad, a już nie widzą tego, w jaki sposób ta aborcja wygląda. Nawet panie w skrobywaniu. Mamy 9 minut już do 13. Prosiłem o krótką wypowiedź. Kłaniam się panu, do usłyszenia. Joanna Szoring-Wielgus, posłanka Nowoczesnej. Uważam, że ten projekt w ogóle nie powinien pojawić się w Sejmie. Natomiast jeżeli się pojawił, to powinien być wycofany z procedowania. Ja szanuję poglądy każdej osoby, tak? Szanuję poglądy pani Kai Godek, szanuję pogląd pana Marka Jurka, ale nikt z nas nie ma prawa narzucać obywatelkom i obywatelom swojego światopoglądu. A ta ustawa jest ideologiczna i światopoglądowa. Za 8 minut 13 ponownie pani Paulina Piechna-Więckiewicz, Komitet Ratujmy Kobiety, i pan Jacek Januszewski, Fundacja Życie i Rodzina. Witam państwa. Dzień dobry. Słyszymy się. Dziś na pytanie, czy projekt Fundacji Życie i Rodzina należy przyjąć. Na tak 13% internautów trójkowych, na nie 87%. Paulina Piechna-Więckiewicz, nie jest wykluczone, że PiS cofnie się, że uzna, że być może to jest taki dodatkowy front, którym rządzącym nie jest potrzebny. Tak jak zdaniem wielu na przykład niepotrzebny był zakaz handlu, który budzi niezadowolenie. W piątek protest. Jak ten protest będzie wyglądał? No, o to dokładnie to musiałby pan pytać, panie redaktorze, oczywiście główny organizator tego protestu, czyli organizacje pozarządowe, organizacje społeczne. No ale podejrzewam, że pani w proteście też będzie uczestniczyć. Oczywiście, będę uczestniczyć no pewnie, ja i widzę, pewnie, że, i widzę, pani że mnóstwo wie, w czym będzie uczestniczyć, kobiet. Dlatego pytam. Będę uczestniczyć w proteście przeciwko temu projektowi ustawy po prostu i przeciwko dalszemu procedowaniu tego projektu ustawy oraz przeciwko temu, co ładnie ujęła pani poseł Szoring-Wielgus, czyli narzucaniu światopoglądu. Ja już mówiłam o tym. My możemy rozmawiać o świecie wartości etycznych, które są dla nas wspólne, ale to nie może być dominująca rola Kościoła katolickiego. Żyjemy w cywilizowanych czasach, tak przynajmniej uważałam do niedawna. Obecna ustawa dotycząca aborcji i tak nie może być wykonywana właśnie ze względu chociażby na światopogląd lekarzy. Mamy całe województwo podkarpackie, w którym obecnie obowiązująca ustawa tak naprawdę nie jest wykonywana, bo wszyscy lekarze podpisali klauzulę sumienia i żyjemy w kraju, w którym w jednym z województw, a przypominam, nie mamy ich tak dużo, tylko 16, nie może być wykonywana obowiązujący akt prawa Rzeczpospolitej Polskiej. Jacek Januszewski, dajmy a szansę. A państwo chcą doprowadzić do sytuacji, żeby to po prostu uczynić już totalnie Fundacja legalnym. Życie i Rodzina. Zmuszanie do cierpienia kobiet. Jacek Januszewski, ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, bo tak nazywa się w całości, jest ustawą, jak pamiętamy, z 93 roku, potem była nowelizowana. Wydawało się, że jest to taka ustawa środka. Często słuchacze w ten sposób o tej ustawie się wypowiadają, pewnego kompromisu. Nie może pozostać w takim kształcie. Co da takie zaostrzenie? Myśli pan, że coś zmieni? Przede wszystkim ciężko mówić tutaj o kompromisie, bo obecna ustawa obowiązuje w formie z 96 roku, kiedy została całkowicie przekonstruowana przez rządzącą wówczas koalicję SLD-UP. I tak naprawdę tylko dzięki orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego tą ustawę z 96 udało się po prostu ograniczyć. Natomiast no, w kwestii prawa do życia człowieka no, nie możemy mówić o żadnych kompromisach. No, prawo do życia jest pewną wartością bezwzględną, chociażby powszechna deklaracja praw człowieka ONZ-u jasno mówi, że człowiek nie może być ze względu na jakikolwiek swój stan różnicowany w dostępie do praw człowieka, w ochronie prawnej. I ten sam akt mówi jasno, że każdemu człowiekowi należy się bezwzględnie prawo do życia. Więc to kwestie dotyczące życia ludzkiego nie są kwestiami, które mogą podlegać jakimkolwiek kompromisom. Czy Polki pana zdaniem przestaną przerywać ciążę? Pewnie nie. Bo nikt tego tak naprawdę nie ściga, bo to trudne, choć nielegalne. Ponadto tuż za granicą, w Czechach, w Niemczech, można legalnie przerwać ciążę, argumentują słuchacze. Zatem efekt państwa pracy może być jedynie symboliczny. No można powiedzieć, że tak samo symboliczne jest w ogóle prawo karne, bo w Polsce mamy 700 morderstw rocznie, z tego co pamiętam, i kodeks karny nie powstrzymuje tych morderców. Mamy 2 do 4 tysięcy gwałtów. I gwałcicieli kodeks karny też nie powstrzymuje, tak? Więc no, rolą prawa jest... Ale pan porównuje kobiety, które usuwają ciążę, do morderców i gwałcicieli, naprawdę? Porównuje odbieranie życia, porównuje odbieranie... Znaczy, dobrze, ja nie przerywałem pani, kiedy pani odpowiadała, więc poproszę po prostu o to samo. Rolą prawa dla pana. Rolą prawa jest to, żeby rzeczy, które uważamy za naganne moralnie, zwalczać. I niezależnie od tego, czy ktoś będzie chciał dalej robić coś złego, czy nie, no nie zmienia to jakby oceny moralnej tego czynu. No rolą prawa jest to, żeby zwalczać to, co jest złe. W tej chwili natomiast to, że podziemie aborcyjne nie jest zwalczane, jest w dużej mierze efektem tego, że aborcja jest dopuszczalna w tych trzech przypadkach i panuje takie powszechne przyzwolenie na również aborcję tą nielegalną organach ścigania. O tym porozmawiamy pewnie przy następnej okazji. Jacek Januszewski, wcześniej pani Paulina Piechna-Więckiewicz. Dziękuję państwu za spotkanie. Dziękuję, panie redaktorze. Miłego dnia państwu życzę. Tyle na dziś. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które proponują niższe rachunki za prąd, gaz lub telefon. Niektóre nieuczciwie sugerują, że są Twoim dotychczasowym dostawcą tych usług. W ten sposób możesz nieświadomie zerwać obecną umowę i ponieść dotkliwe straty finansowe. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli podpisałeś ją w domu. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując robot odkurzający Roomba 980 za 3799 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. Mediamarkt, precz z nudą. Tomek, człowiek z zasadami, lubi wiedzieć, jak co działa. Dlatego po pożyczkę przyszedł do GetInBanku, w którym wie, ile kosztuje go każda pożyczona złotówka. Ty też sprawdź pożyczkę z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania 9,7%. GetInBank. Finanse na prostych zasadach. Oferta dotyczy pożyczki od 500 do 5000 zł udzielanej na 12 do 48 miesięcy i przeznaczona jest dla osób, które w ostatnich 12 miesiącach nie posiadały relacji kredytowej z GetInBankiem. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku badania i oceny zdolności kredytowej. Szczegóły na getinbank.pl i w placówkach banku. Jesteśmy częścią GetInnoble Bank S.A. Dobrze spotkać się w święta. Posiedzieć razem przy stole. Porozmawiać. Pośmiać się.